To prestiżowe wyróżnienie potwierdza wysoką jakość suplementu diety Helamag B6 firmy Olimplabs. Dlatego stosowałem i będę stosował Helamag B6. Potwierdzam. Helamag B6. Magnez, który działa. Studio projektowe Opla kończy 50 lat. Z tej okazji zapraszamy na Opel Design Days. Sprawdź, jak dobrze zaprojektowaliśmy ceny. Corsa już za 8990 zł w kredycie 4 razy 25%. Nie przegap okazji. Masz czas tylko do 9 listopada. Więcej na opel.pl. W Media Expert ostatnie 4 dni czyszczenia ekspozycji. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 8 listopada, jest 12. Małgorzata Maliborska, zapraszam na serwis Trójki. A w tym serwisie Jarosław Kaczyński o posłach podróżnikach z PiS-u za pieniądze podatników. Do polityki się nie nadają. Opinie naukowców o Polakach wyborcach tuż przed wyborami samorządowymi. Polacy trochę nie doceniają tych wyborów. Oraz Stany Zjednoczone, które podwajają siły w walce z państwem islamskim. Na początek Jarosław Kaczyński o 3 posłach PiS-u i skandalu związanym z ich podróżą służbową do Madrytu. Do polityki się nie nadają. Jestem o tym głęboko przekonany i w związku z tym będę dążył do tego, żeby decyzje były jak najostrzejsze, jak najszybsze. To znaczy chodzi o wydalenie z partii, co oczywiście zamyka także drogę do parlamentu w nieodległej już przyszłej kadencji. Sprawa posłów Adama Hoffmana, Mariusza Antoniego Kamińskiego i Adama Rogackiego zdominowała konferencję prasową w Szczecinie, gdzie dziś odbywa się konwencja PiS-u. Jarosław Kaczyński wyjaśnił, że na razie mógł podjąć tylko jedną decyzję. Oni zostali zawieszeni w prawach członków partii i to jest wszystko, co ja w tym momencie mogę zrobić, bo nie mam większych uprawnień w ramach statutu. To jest najostrzejsze posunięcie, jakiego mogłem tutaj dokonać i dokonałem, bo jestem głęboko przekonany, że tego rodzaju postawa, jaką oni zaprezentowali, jest nie do tolerowania w naszej partii. My nie jesteśmy Platformą Obywatelską. Według szefa Prawa i Sprawiedliwości sprawa powinna zostać załatwiona jeszcze przed wyborami samorządowymi, a te już za 8 dni. Mamy możliwość wskazania wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz radnych gminnych, powiatowych i sejmików wojewódzkich, ale tej możliwości nie doceniamy, mówi socjolog z Uniwersytetu Warszawskiego dr Piotr Kulas. Polacy trochę nie doceniają tych wyborów, nie zdają sobie sprawy albo nie chcą sobie uświadomić tego, że te wybory mają wpływ na ich bezpośrednie życie przez najbliższe lata. Jeśli źle się dzieje, to pretensje Polak wyborca powinien mieć do siebie, dodaje politolog z Uniwersytetu Śląskiego dr Tomasz Słupik. Jeżeli nieposzednie wybrał tych, którzy, nazwijmy to, są w miarę racjonalni, są w miarę wiarygodni i nie obiecują złotych gór, ale rzeczywiście konkrety i to też w takim wymiarze samorządu, to może mieć pretensje tylko i wyłącznie do samego siebie. Doktor Słupik mówi też o polskim paradoksie. W prezydenckich wyborach znaczenie prezydenta i dla ustroja, szczególnie dla jego najbliższego otoczenia, jest zerowe. Idzie najwięcej ludzi, czasami 60% sięga frekwencja, a w wyborach samorządowych zdarza się, że jest poniżej 40%. Wybory samorządowe odbędą się w przyszłą niedzielę, potrwają od 7 do 21. Antyterrorystyczna komórka Scotland Yardu razem z brytyjskim kontrwywiadem aresztowała 4 mężczyzn w wieku 19-27 lat podejrzewanych o przygotowywanie ataku podczas jutrzejszych uroczystości w Londynie ku czci poległych żołnierzy. Mężczyźni aresztowani wczoraj i przedwczoraj w zachodnim Londynie i w miejscowości High Wycombe zostali namierzeni przez kontrwywiad MI5 i teraz są przesłuchiwani. Stany Zjednoczone będą mieć niedługo w Iraku prawie 3000 żołnierzy. Decyzję o zwiększeniu liczebności amerykańskich wojsk w tym kraju podjął prezydent Barack Obama. Celem ich misji będą bombardowania pozycji państwa islamskiego, wyjaśnia rzecznik Pentagonu, kontradmirał John Kirby. Centralne dowództwo USA otworzy kilka ośrodków szkoleniowych, w których trening przejdzie 12 brygad, w tym 9 brygad irackiej piechoty oraz 3 brygady kurdyjskich peszmergów. Ośrodki te będą zlokalizowane w północnym, zachodnim i południowym Iraku. Kirby poinformował również, że prezydent Barack Obama wysłał do kongresu wniosek o przyznanie 5 miliardów dolarów na operacje wojskowe przeciwko państwu islamskiemu. Teraz w serwisie Trójki najnowsze ustalenia szwedzkich naukowców. Według nich komórki macierzyste dają szansę na walkę z chorobą Parkinsona, bo umożliwiają odbudowę uszkodzonych neuronów w mózgu. Choroba Parkinsona jest nieuleczalna, ale leki i stymulacja mózgu mogą łagodzić objawy. Naukowcy z Uniwersytetu Lund poszli dalej. W mózgach szczurów uśmiercili część neuronów produkujących neuroprzekaźnik dopaminę. To właśnie jej brak w chorobie Parkinsona zaburza kontrolę nastroju i ruchu. Potem wszczepili szczurom embrionalne komórki macierzyste człowieka, przekształcone tak, by produkowały dopaminę. Szwedzcy badacze twierdzą, że po tym zabiegu objawy choroby ustąpiły.

Compulsion, dziesiąte nagranie na nowej płycie duetu Royksop, piątej i ostatniej studyjnej. Ukaże się w poniedziałek oficjalnie, a już w tej chwili można znaleźć ją w sieci. Jak powiedzieliśmy 6 minut temu, jesteśmy dziś w Katowicach na wystawie. Oficjalnie możemy powiedzieć, że jesteśmy po raz pierwszy w tym miejscu, bo jesteśmy w Galerii Sztuki Współczesnej BWA Katowice. Nasz radiowy familok kultury wraca na Śląsk, wraca do Katowic. Tak zostaliśmy nazwani, Marku, bo jest z nami już nasz gość, Marek Zieliński z Ars Cameralis, festiwalu przede wszystkim, jego szef, a także z instytucji, która ma już ile? 20 lat? 20 lat, tak. Witam serdecznie Państwa. 20 lat i to można powiedzieć taki może familok kultury bis dzisiaj będzie ze Śląska. To tak chyba Adam Godziech, tak? To kilka dobrych tygodni temu to nazwał. Tak, festiwal rozpoczął się wczoraj koncertem Fatoumaty Diawara. Koncert niezwykły, znaczy spoza jak gdyby muzyką, bardzo ważnym aspektem tego koncertu i jak gdyby też chyba koncertów, które Fatoumata ma w ciągu ostatnich miesięcy, to jest jak gdyby pewien głos walki o pokój w Mali, także o jedność Afryki. Tam cały czas jak gdyby ten kontekst się pojawia. Ale Fatoumata też mówi i śpiewa w swoich rdzennych językach, prawda? Tak, tak. To przy czym trudno nawet powiedzieć, czy to Mandingo, czy to także jakiś inny dialekt. Ona pochodzi z regionu z południa Mali, i który region także się graniczy z Wybrzeżem Kości Słoniowym i Burkiną Faso. Z region, o którym się mówi, że stamtąd pochodziły także brzmienia bluesa i to jest jak gdyby także pewien rodzaj też to słychać także u niej. Ale Fatoumata także jest niezwykłą aktorką. Przypomnę, że jej zdobyła głównie rozgłos dzięki filmowi, który był bodajże Marzenia o Pytonie, który był w 2002 roku wielkim sukcesem kasowym także we Francji, a jej ostatni film Timbuktu, Marzenie, Smutek Ptaków, był nominowany do Złotej Palmy w Cannes, a równocześnie ma także nominację do Oscara. Możemy, tutaj musimy powiedzieć, że mamy bogatą dźwiękosferę dookoła, ponieważ jesteśmy w miejscu, gdzie właśnie cały czas tworzy się wystawa, jedna z głównych wystaw na Ars Cameralis, o ile nie najważniejsza, na festiwalu, który właściwie konsekwentnie budujesz od 20 lat i oczywiście nie omówimy teraz tych 20 lat, nie o to nam chodzi, ale nazywasz to festiwalem intymnych opowieści. To już nie jest kameralny festiwal, natomiast co, ta intymność cały czas pozostała? No, przede wszystkim chcieliśmy zbudować pewien rodzaj, jak to się dzisiaj mówi, sieci, czyli pewnych rodzaj kontaktów, może bardziej ludzkich, kontaktów z artystami, kontaktów z publicznością. Stąd jak gdyby też ten pewien rodzaj intymności i pewien rodzaj narracji, którą staramy się tworzyć, żeby to nie była narracja jak gdyby bardzo otwarta, odkryta, ale żeby też to była narracja tajemnicza, żeby ona miała niosła pewną tajemnicę w sobie. I też ta wystawa, którą dzisiaj otworzymy, wystawa z jednej strony mająca mieć jakiś charakter podsumowania, ale z drugiej strony artyści, którzy stworzyli pracę na tą wystawę, właśnie myślę, że stworzyli pewnego rodzaju tajemniczą opowieść w tym wszystkim. Przypomnijmy, że wystawa nazywa się Per Ars Ad Astra. My będziemy jeszcze o niej opowiadać, bo wrócisz do nas w trochę innej formie, w drugiej godzinie. Natomiast jaką trajektorię obraliście na ten rok? Bo mamy i muzykę, mamy i poezję, czyli właściwie jak co roku pełną paletę wydarzeń, sztuki wizualne. Czy coś wam szczególnego w tym roku przyświecało? Czy mieliście jakiś klucz do tego, żeby zbudować ten program? No bo przecież 20 lat zobowiązuje. No, myślę, że to pewien taki ciąg różnych skojarzeń, pewnych rzeczy, które się pojawiały. Gdzieś u początków był William Burroughs. Którego dużo w programie. W programie i to jest stulecie jego urodzin. Można powiedzieć, obchodzona ta rocznica jest na całym świecie bardzo szumnie, dumnie i godnie. W Polsce chyba troszkę mniej. Będzie między innymi także pojawi się Rafał Księżyk z jego monografią poświęconą Burroughsowi. Tadeusz Sławek i Bogdan Mizerski przygotowują pewien rodzaj słowno-muzycznego spektaklu, który będzie opowiadał o Burroughsie, jego wpływie na kulturę. Będzie przegląd filmów Burroughsa. Cały ten cykl nazwaliśmy Lunch z Burroughsem, czyli nawiązanie do słynnego filmu Cronenberga Nagi Lunch. I myślę, że to był jakiś taki punkt wyjścia. Pomyśleliśmy o drugim panu B, od razu, także jak gdyby także, czyli Mironie Białoszewskim, na co się składa także nie tylko jak gdyby kwestia do rozmowy na temat Mirona, ale także jak gdyby pewien projekt, projekty muzyczne, czyli tutaj rodzaj pewnego słuchowiska Asi Miny, słynne Hamowo, już jak gdyby można powiedzieć legendarny projekt, czy także projekt mikrokolektywu. I tym kluczem barusowsko-mirono-białoszewskim będziemy sobie krążyć. Powiedz na koniec, bo to jest sytuacja chyba po raz pierwszy taka, która się wydarza wśród wielu wydarzeń. Coś, co nazywa się tak bardzo oficjalnie, bo kameralnie, ale to jest bardzo nieoficjalne wydarzenie. To pewnego rodzaju tajemnica, cały czas, wciąż tajemnica. Ale nie zdradzamy teraz zbyt wiele. Postanowiliśmy zrobić cykl koncertów w miejscach, o których będzie się można dowiedzieć w ostatniej chwili. Na ten koncerty będą można otrzymać zaproszenia poprzez różne konkursy, które są organizowane przez naszą instytucję. Na tych koncertach wystąpią młodzi ludzie i ci ludzie, którzy będą zaproszeni w ostatniej chwili, dowiedzą się, gdzie te koncerty będą miały miejsce. Ale ci, co wiedzą wcześniej. Oczywiście. Przy czym zdradzę, że między innymi takimi miejscami mają być mieszkania prywatne, kluby, biblioteka, czy też nawet zakład fryzjerski. Czyli to będą bardzo tajemnicze miejsca i to ma być pewien rodzaj spotkania z czymś nowym, próbą odkrycia całkiem czegoś nowego, odkrycia przestrzeni, odkrycia muzyki i skonfrontowania się także z naszej strony z tym, czy ta nasza propozycja jest propozycją w porządku. To teraz uwaga, kto chciałby przeżyć taką dziką przygodę, może na pewno sobie sprawdzić jeszcze, czy w ogóle można jeszcze się zapisywać, czy można gdzieś sprawdzić, jak na taki koncert dotrzeć? Tak, no już jeden z koncertów został rozstrzygnięty. Jest to pracownia Andrzeja Urbanowicza, gdzie będzie pojawi się także muzyka elektroniczna w tej pracowni. Zaproszenie otrzymało 30 osób. Wszyscy są bardzo gorąco zainteresowani tym koncertem, czyli ta jedna z zagadek już została rozstrzygnięta. A cała reszta na pewno do odnalezienia na stronie arscameralisfestival.pl. Tam wszystkie szczegóły też na temat festiwalu. Oraz na Facebooku. Tam zapraszamy, tam odsyłamy. Marek Zieliński, dziękujemy Ci bardzo. Na razie, ponieważ jeszcze powrócimy do rozmowy o wystawie. Dziękuję bardzo. To my teraz zagramy z festiwalu Ars Cameralis. To będzie Tune Yards. Tuneyard, szalona dziewczyna z Nowego Jorku, powraca tutaj do Katowic. Kto pamięta bodajże na festiwalu jej koncert, ten wie, że warto się będzie pojawić na jej koncercie tegorocznym. Jazz Club Hipnoza czeka. Tuneyard wystąpi tam 20 listopada. Agnieszka Opszańska zdejmuje słuchawki i biegnie do budki telefonicznej stojącej nieopodal przy spotku. Za chwilę się odezwie stamtąd, a przed nami spotkanie w tej chwili z Mariuszem Szczygłem. Od wczoraj w kinach oglądać można polsko-czeski film zatytułowany Gotland. On oczywiście powstał na podstawie książki, świetnie przyjętej w Polsce i w Czechach, tłumaczonej już na kilkanaście języków. W Warszawie przed naszym wyjazdem na Śląsk spotkaliśmy się z Mariuszem Szczygłem, by zapytać go o wrażenia po projekcji i wspólnie z nim wejść, poznać świat tego filmu. Jedním ze symbolů zrodu moderní doby je spuštění běžícího pásu. Není podstatné, zda tento výrobní postup vynalezl Henry Ford nebo někdo jiný. Běžící pás se začátkem 20. století rozbíhá po celém světě a začíná produkovat novou dobu, nového člověka. Tomáš Baťa spouští první československý běžící pás, po kterém k nám přijíždí moderní doba. Kiedy zobaczyłeś ten film po raz pierwszy, to... Byłem zaskoczony mocno, jak bardzo jest daleki on od mojej książki, jak jej nie ilustruje, ale potem już byłem szczęśliwy, że właściwie świetnie się stało. Bo trudno oczekiwać od reżyserów młodych, świeżych absolwentów praskiej szkoły filmowej, 20 lat młodszych ode mnie, żeby ilustrowali moją książkę, bo oni by wtedy musieli ilustrować książkę cudzoziemca starszego od nich o 20 lat. To bez sensu i dobrze się stało, jak się stało. To się zaczyna w fabryce butów. Z tym, że w mojej książce opowieść o Imperium Baty to jest opowieść o kapitalizmie jako totalitaryzmie, o samokontrolującym się mieście. Natomiast w filmie jest to taka lunatyczna, graficzna, bym powiedział, nawet fotograficzna opowieść o tym, że nasze życie to taśma produkcyjna. I przy tej okazji chciałbym też powiedzieć, że nie należy, idąc do kina, oczekiwać typowego dokumentu. To znaczy, to nie jest dokument, w którym wyskoczy Gott i Wondraczkowa i będą się nagle wypowiadać i śpiewać. To w ogóle nie o to chodzi. To jest dokument, który częściowo jest właśnie impresyjny, częściowo kontemplacyjny właśnie, jak ten pierwszy film o batach. I pierwsza opowieść o butach to jest, jak dla mnie, o tym, że całe nasze życie to jest taśma produkcyjna i właściwie od tej taśmy nie ma już ucieczki. No, co najradziej wspominam? Ja się najradziej wspominam, gdy jsem dělala zkoušku na konzervatoř a udělala jsem ji. Film Gotland składa się z pięciu takich nowel dokumentalnych, paradokumentalnych. Mówi się na to dzisiaj też film hybrydowy. To powiedzmy o tych pozostałych. Na przykład jest... Lida Barowa, kochanka Goebbelsa, której romans z Goebbelsem zajął w jej życiu 2% czasu może. Maksymalnie 2%, 1-2%. Przed II wojną światową, natomiast ten romans wypominano jej przez całe życie. I w mojej książce to jest opowieść o tym, że Lida Barowa była w pewnym sensie kozłem ofiarnym. To znaczy społeczeństwo czeskie, które musiało współpracować z Niemcami w czasie II wojny światowej, ponieważ był to protektorat III Rzeszy i zaplecze przemysłowe. Jak pisał Józef Szkworecki, w czasie wojny mogłem mieć do wyboru pracę w fabryce dla Niemców lub pracę w fabryce dla Niemców. I po wojnie społeczeństwo chciało odreagować tą swoją przymusową współpracę, przymusową kolaborację i Lida Barowa była największym i najlepszym kozłem ofiarnym. I o tym jest moja historia w Gotlandzie, natomiast w filmie to jest opowieść o czymś innym, to jest opowieść o grzechu. To jest o tym, że jak już raz popełnimy grzech pewien, to będą go nam wypominać do końca życia, do końca internetu i końca elektryczności. I nie ma zmiłuj. Ráda takový ty váleční filmy, Holokaust a tak. A když člověk vidí, jak ty Němci zacházeli s lidmi, to bylo něco tak hroznýho. A v 50. letech tady to bylo to samé. Já nevím, co bych dělala, já bych řekla i to, co nevím. Já nikoho neodsuzuju, nechápu, jak to může dělat jinak. Ale já ho taky neodsuzuju. ale już następne części reżyserzy mają inne podejście. Jakie? Z pewnym dystansem, nawet z dużym dystansem. Ten dystans jest widoczny też w formie. Na przykład opowieść Łowca Tragedii o tym pisarzu, który miał dwa nazwiska, dwie osobowości, to tutaj jest filmem rysunkowym, tutaj jest anegdotą, tutaj jest komiksem. Właściwie jest rodzajem nawet takiego małego sądu nad tym pisarzem, którego dokonują jego córki. Jedna jest jego adwokatem, druga jest jego prokuratorem. Nawet tak to można zinterpretować. Ale jest to film rysunkowy i też mam wrażenie, że te wszystkie tragedie, to wszystko, co przeżyliśmy także my w XX wieku, to, co ja usiłowałem zrozumieć w książce, dla tej młodej reżyserki Wiery Czakanowej, Słowaczki z pochodzenia, jest już dzisiaj tylko anegdotą rysunkową. Ja dopiero dzięki temu filmowi zrozumiałem, jak ja bardzo byłem zanurzony w XX wieku i jak ja sam jestem częścią XX wieku. Oni już nie są częścią XX wieku i to widać z tego filmu, który nie spełnia naszych oczekiwań. I teraz, jeśli tu słuchają nas fani książki Gotland, to po prostu porzućcie te oczekiwania. Ten film jest bardzo nieoczywisty i na tę nieoczywistość się nastawmy. Gotland w kinach. Film na podstawie książki, ale nie będący jej przeniesieniem jeden do jednego na ekran. Polecamy film z naszym znakiem jakości. Do zobaczenia już od wczoraj. Warto zobaczyć. Warto spotkać się z młodymi czeskimi reżyserami, zobaczyć, jak oni pokazują młode społeczeństwo naszych południowych sąsiadów. A ja mam w tej chwili dla Państwa informację, miłą mam nadzieję. W programie trzecim rusza nowy cykl, będzie nosił tytuł Reporterzy i w jego ramach, w ramach tego cyklu porozmawiamy, mam nadzieję, że wspólnie z 6 osobami, wybitnymi reporterami. Będą to Małgorzata Szejnert, Magdalena Grzebałkowska, Wojciech Tochman, Mariusz Szczygieł, Wojciech Jagielski i Jacek Hugobader. Te spotkania odbędą się między 13 listopada a 16 grudnia w studiu imienia Agnieszki Osieckiej przy Myśliwieckiej w Warszawie. My nagramy te spotkania, a potem w 3 świąteczne dni, czyli 24, 25 i 26 grudnia, najciekawsze fragmenty przedstawimy na antenie programu trzeciego. Serdecznie Państwa zapraszam już dziś i zaczynamy od Jacka Hugobadera. On będzie naszym gościem w czwartek, 13 listopada o 19. No wiadomo, Jacek Hugobader świetnie opowiada, jego książki budzą zainteresowanie i kontrowersje też, więc będzie o czym rozmawiać i o co zapytać. Mam zaproszenia w tej chwili, jeśli Państwo są zainteresowani, proszę o kontakt mailowy, podaję adres michał.nogaś@polskieradio.pl, michał.nogaś@polskieradio.pl. Można też zgłaszać się używając telefonów komórkowych 71 335 71 335. Spotkanie z Jackiem Hugobaderem w najbliższy czwartek w studiu imienia Agnieszki Osieckiej przy Myśliwieckiej 357 w Warszawie. Polecamy. A teraz na antenie Fish Emadę tworzywo z nowej płyty Mamut. Jest coraz bliżej, przyszłość jest pewna. Obróci ciała w astralny pył. Stoimy na drodze, drodze donikąd, ledwo widocznej za mgły. Tańcz, tańcz, gwiazdopy ruch, wśród przyjaciół i lustrzanych chór. Drodze donikąd, duchomy jest świat. Nie zapomnij kształtów i barw. Nie młodniejemy, jesteśmy w drodze. Niesie ci nie stój jak słup. Kroczymy dumnie w kierunku słońca, w drodze do złudzeń i snów. Tańcz, tańcz, w stopy w ruch, wśród przyjaciół i lustrzanych kur. W drodze do nikąd duchomy jest świat. Nie zapomnij kształtów i barw. Wszystko płynie w swoim rytmie, wściekła muzyka nadaje rytm. Wśród przyjaciół czas wolniej płynie, nie siadaj plecami do drzwi. Tańcz, tańcz, brać stopy w ruch, wśród przyjaciół i lustrzanych kur. drodze do nich pomyśl świat. Nie zapomnij kształtów i barw. Jest coraz bliżej, przyszłość jest pewna. Obróci ciała w astralny pył. Stoimy na drodze, pragniemy szczęścia. Pragniemy jak jasny gwint. Być może Bóg o nas zapomniał. Gdzieś cicho w kącie spał. Podejdź tu do mnie, chcę zapamiętać zapach i kształt. Wezwij prawników i dział promocji i tych, co widzą w tym sens. Kroczymy dumnie jak jakieś zombie. Nie wiem za Chiny gdzie. Pogódź się z losem, przyszłość jest pewna. Obróci ciała w astralny pył. Stoimy na drodze, drodze donikąd, ledwo widocznej za mgły. Tańcz, tańcz, na stopy wróg, wśród przyjaciół i lustrzanych kur. W drodze donikąd uchomy świat. Nie zapomnij kształtów i barw. Pył. Fish Emade tworzyło z nowej płyty Mamut już jest. Można słuchać na tej płycie m.in. także Kasia Nosowska i Justyna z zespołu The Dumplings, który mamy nadzieję dziś pojawi się na naszej antenie, bo są ze Śląska. Przypomnę zaproszenie na spotkanie z Jackiem Hugowaderem 71335 lub michał.nogaś@polskieradio.pl. To spotkanie odbędzie się w czwartek w studiu imienia Agnieszki Osieckiej o 19 przy Myśliwieckiej 357 w Warszawie, oczywiście w naszej siedzibie stałej głównej. Mamy dziś w Katowicach i już w budce telefonicznej przy spotku jest Agnieszka Obszańska. W telefonicznym skrócie. I zaczynamy od wizyty w Gnieźnie, które od 8 lat na kilka dni zamienia się w Centrum Polskiego Kina Niezależnego. Aktualnie trwa tam festiwal filmowy Ofeliada. Gościmy w Gnieźnie twórców polskiego kina niezależnego, dyskutujemy o dobrym kinie, rozmawiamy, bawimy się na koncertach, gościmy na wernisażach, wystaw. Po prostu zamieniamy Gniezno w jeden wielki transatlantyk kultury. Mówi Piotr Wiśniewski. Dzisiaj kontynuujemy kolejne pokazy konkursowe. Za nami 20 filmów piątkowych. Dzisiaj kolejna 20 z tej 40 wyselekcjonowanej creme de la creme polskiego OFU. Po południu spotkanie z naszym jurorem Maciejem Parowskim. Nie kto inny jak Maciek odkrył nam Dukaja, odkrył nam Sapkowskiego, wymyślił Pankiego Kowala, a więc postać dla polskiej kultury, popkultury, no nieodzowna. Następnie podyskutujemy o kinie niezależnym, a dokładniej o dokumencie niezależnym. Wieczór zwieńczą nam dwa, myślę, elektryzujące wydarzenia. Pokaz specjalny filmów nagrodzonych na zaprzyjaźnionych z Ofeliadą festiwalach, czyli Żubrowce, Solaninie i Shortwavesach. A na koniec będziemy już pląsać w rytm Mitch and Mitch. Po raz pierwszy w Gnieźnie wielkie wydarzenie. Szykujemy się na to tutaj. To dla nas bardzo ważny zespół. W niedzielę na sam koniec festiwalu o godzinie 12 w samo południe dowiemy się, kto zwycięży i otrzyma Ofelię w kategorii film fabularny, niezależny i animacja i video art. No poznamy też laureatów innych nagród i myślę z hukiem, ale sercem zakończymy festiwal. Festiwal filmowy Ofeliada i jeszcze do jutra w Gnieźnie. A więcej szczegółów na stronie www.ofeliada.pl. A z Gniezna do Wrocławia. Prosto na 11 już edycję festiwalu Jazztopad, który rusza 13 listopada. A w programie? Te wszystkie projekty, które usłyszymy we Wrocławiu, możemy je usłyszeć tylko u nas. To nie są przypadkowe koncerty artystów w trasach, tylko właściwie 99% koncertów to są projekty szyte na miarę. W tym roku 3 światowe premiery. Ten festiwal to nie tylko koncerty oczywiście, bo też mamy koncerty w ciemnościach, koncerty w mieszkaniach prywatnych, mamy warsztaty dziennikarskie, klasy mistrzowskie z artystami, więc jest dużo różnych różności w ramach tego festiwalu. Mówi Piotr Turkiewicz. Zapraszamy na koncerty niekoniecznie tych największych gwiazd, bo wiadomo, że gwiazdy przyjeżdżają, będzie Pharoah Sanders, będzie Wada Dalio Smith, ale mi bardzo zależy, aby ten festiwal był festiwalem trochę odkryć muzycznych. Na pewno zapraszamy bardzo gorąco na inaugurację, czyli Nate Woolley po raz pierwszy w Polsce, fenomenalny trębacz, u niego też zamówiłem kompozycję na sopran, trąbkę i kwartet wiolonczelowy, a w drugiej części ze swoim znakomitym kwitetem przyjedzie. Bardzo gorąco polecam koncert Erika Friedlandera, jeden z czołowych wiolonczelistów w ogóle jazzowych na świecie. No i myślę, że weekend turecki będzie bardzo ciekawy, bo z jednej strony niesamowite gwiazdy, Erkan Ogur, Derya Turkan, Misrli Ahmed, to jest taka czołówka jazzowej, improwizowanej sceny, a z drugiej strony awangarda i bardziej podziemne klimaty, konstrukt, więc bardzo szerokie otwarcie się na scenę turecką, nie tylko te duże nazwiska, ale też sięgam głębiej do ciekawostek, które chcę pokazać swojej publiczności. No i pięknie, a festiwal Jazztopad od 13 do 23 listopada we Wrocławiu i na stronie www.jazztopad.pl. Zapraszamy. A na koniec odwiedzamy Kraków. Przed nami wyjątkowy pod wieloma względami festiwal. Kobieca transmisja rusza 13 listopada. Po raz szósty. To jest festiwal kobiecej twórczości, pokazujący, jak kobiety grają w Polsce i nie tylko w Polsce, bo co roku też zapraszamy zespoły kobiece ze świata, z Europy. W tym roku będą dziewczyny z Berlina. Mówi Ewa Langer. W roku myślę, żeby coś nowego dodawać, żeby to nie tylko była muzyka, ale też żeby penetrować inne obszary. Co roku robimy performance, wideoarty. W tym roku dodatkowo robimy jam session kobiece i to będzie absolutna nowość. I zapraszam tak naprawdę wszystkie kobiety grające w Polsce, a w czwartek 13 będziemy mogły, mam nadzieję, się przekonać, ile przyjdzie grających kobiet i co z tego wyniknie. Zobaczymy Oczy Czorne Trójmiasto i to jest dla mnie szczególnie ważny zespół, dlatego że Oczy Czorne reaktywowały się specjalnie na transmisję, która odbyła się 2 lata temu, a teraz Oczy Czarne nagrały nową płytę i z tą nową płytę przyjeżdżają do nas. Później Drekoty, których nie trzeba już chyba bardzo szczególnie zapowiadać. Prócz tego będzie Pas. To jest zespół z Warszawy, grający taką zimnofalową muzykę. Będzie ciocia Stefa z Krakowa, punkowa petarda, nasza młoda krakowska, ale będzie też punkowa petarda z Berlina, która nazywa się Levitation. No i Paulina Bisztyga ze swoim wkładem kieszonkowym. To też taka fajna propozycja. I szczególnie ważne dla mnie, Ogoya Nengo. To bardzo specyficzna postać. To jest pani, która ma już prawie 80 lat. Kenijka, urodzona w latach 30. ubiegłego wieku, śpiewa od 13 roku życia. Ogoya tak naprawdę znaczy drogocenna. Ona śpiewała na weselach i pogrzebach i wykonuje gatunek dodo, to jest wymierający gatunek muzyczny. Koncert zbudowany na najbardziej archaicznym instrumentarium, czyli na głosie i rytmie. A to jeszcze nie wszystko. Więcej znajdziemy na stronie www.transmisja.com. Festiwal Kobieca Transmisja rusza już 13 grudnia w Krakowie. Pozycja obowiązkowa. O czym informowała Agnieszka Obszańska. Program trzeci za 16 minut 13. I can't do that. Caribou z nowej płyty Our Love w Radiowym Domu Kultury. A przed nami spotkanie z Wojciechem Wodarczykiem. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. W Radiowym Domu Kultury proponujemy dziś wspomnienie o Władysławie Szpilmanie. Władysław Szpilman to postać niezwykła, niepowtarzalna. Jego wszechstronny talent zaowocował wieloma kompozycjami i interpretacjami muzycznymi, ale formą najbardziej mu odpowiadającą była piosenka. W krótkiej frazie, w porywającej melodyce potrafił zawrzeć tak wiele myśli i uczuć. Na świat przyszedł 5 grudnia 1911 roku w Sosnowcu. Wykształcenie zdobył w Konserwatorium Warszawskim i Akademii der Künste w Berlinie. W obu uczelniach studiował zarówno pianistykę, jak i kompozycję. Koncertino na fortepian i orkiestrę. Działalność estradową rozpoczął Władysław Szpilman w 1932 roku. Wówczas to stworzył ze skrzypkiem Bronisławem Gimplem cieszący się ogromnym powodzeniem duet. W 1935 roku był już etatowym pianistą Polskiego Radia. W tym okresie skomponował pierwsze swoje szlagiery. Kiedy kochasz się w dziewczynie, straciłam twe serce i nie ma szczęścia bez miłości. Ta ostatnia piosenka znalazła się na ścieżce dźwiękowej filmu Wrzos w reżyserii Juliusza Gardana. Nie ma szczęścia bez miłości i bez kogoś drogiego, twoje serce dlatego tęsknotą drży. 23 września 1939 roku Władysław Szpilman grał na żywo recital utworów Chopina. Wkrótce niemieckie bomby spadły na elektrownię i polskie radio zamilkło. 6 lat później pierwsza emisja Polskiego Radia zaczęła się od tych samych utworów granych przez Władysława Szpilmana. Rodzina Szpilmanów znalazła się w utworzonym przez Niemców getcie. 2 lata później Władysław stracił wszystkich najbliższych. Sam ocalał dzięki pomocy żydowskiego policjanta, który zmusił go do ucieczki z Umschlagplatzu. Pracował niewolniczo jako robotnik budowlany, aż w 1943 roku udało mu się uciec na tak zwaną aryjską stronę. Tam był ukrywany aż do końca lipca 1944 roku, między innymi przez aktorów Andrzeja i Janinę Boguckich. Po powstaniu warszawskim pozostał w ukryciu. odcięty od wszelkiej pomocy ze strony przyjaciół, w ruinach wypalonego domu. Odkrył go tam Niemiec, kapitan Wehrmachtu, który udzielał mu pomocy, dostarczając żywność. Po 1945 roku Szpilman wrócił do pracy w Polskim Radiu. W 1961 zorganizował według własnego pomysłu Międzynarodowy Festiwal Piosenki w Sopocie. W 1963 roku stworzył Kwintet Warszawski, zapraszając do współpracy skrzypków Bronisława Gimpla i Tadeusza Wrońskiego, altowielistę Stefana Kamasę i wiolonczelistę Aleksandra Ciechańskiego. Oto archiwalne nagranie wypowiedzi Władysława Szpilmana. To jest rodzaj muzyki, moim zdaniem, wyższej aniżeli muzyka solowa. Bo nie wystarczy być dobrym pianistą, żeby grać muzykę kameralną. Często na przykład świetni, renomowani soliści nie potrafią absolutnie grać muzyki kameralnej. Bo tu trzeba umieć się, prawda, wtopić w całość. Są momenty, kiedy trzeba być na pierwszym planie, ale są momenty, kiedy trzeba schować na ten drugi plan. No, kameralistą trzeba się urodzić. Z kwintetem dał ponad 2000 koncertów na całym świecie. Po wojnie Szpilman skomponował ponad 500 popularnych piosenek. Wiele z nich okazało się nieśmiertelnymi przebojami. Umarł 6 lipca 2000 roku. Został pochowany na cmentarzu wojskowym na Powązkach. Będziemy szli przez most. Mój brzeg był tu, tam był twój brzeg. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. Władysław Szpilman, człowiek Polskiego Radia także. Opowiadał o nim Wojciech Włoda. Czekamy dziś w Katowicach i po 13. Po 13 spotkamy się z dzikim człowiekiem, poetą Bartłomiejem Majzlem, ale który także od lat opiekuje się tutaj programem muzycznym i o muzyce właśnie będzie mowa. Tutaj, czyli w BWA Katowice, i Galerii na Sztuki Współczesnej i na festiwalu Ars Cameralis. Voilà. Do 13 ze Śląska Mewy The Dumplings. Sztuczną